Berlijn bij de conferentie voor de wederopbouw van de Oekraïne. Wat kunt u namens Nederland meebrengen? In de eerste plaats hebben wij besloten en hebben we vandaag ook aangekondigd om een kleine 140 miljoen, of precies 138 miljoen, beschikbaar te stellen. Weer extra voor de wederopbouw van Oekraïne. Zoals u weet hebben wij dit en volgend jaar opgeteld 6 miljard vrijgemaakt voor defensie. Het totale bedrag wat Nederland inmiddels klaar heeft staan voor Oekraïne en ook deels natuurlijk al heeft uitgekeerd aan Oekraïne in geld of in spullen, is in totaal nu 17 miljard. Daarmee zitten we echt in de top. En die 138 miljoen gericht op wederopbouw. En dan praat je in de eerste plaats over de energie-infrastructuur. Cruciaal. Maar natuurlijk ook ervoor zorgen dat de bedrijven in Oekraïne eroverheid kunnen komen. We trekken dus 10 miljoen uit voor bedrijven in Oekraïne. 35 miljoen voor bedrijven in Nederland die in Oekraïne actief willen zijn. En verder veel geld voor humanitaire projecten. Heeft u die miljoenen, heeft u die met de nieuwe ministers van de PVV overlegd? Of is er overleg met de andere coalitiepartners over wat u namens het demissionaire kabinet doet? 0,0. Dit kabinet is volledig missionair als het gaat om Oekraïne, zoals u weet. Dus dat is niet nodig. En gelukkig lees ik ook in het nieuwe regeerakkoord dat dit allemaal doorgaat. Wat kunnen zeg maar, deze maatregelen die Nederland neemt? U heeft hier met veel stakeholders gepraat. Wat kunnen ze betekenen voor de mensen in Oekraïne, voor de bedrijven, voor de steden en gemeentes? Nou, het is cruciaal, omdat je niet alleen, je moet natuurlijk vooral heel veel geld uitgeven om Oekraïne in zijn defensie te ondersteunen. Maar daar kan het niet bij blijven. Wil Oekraïne een langere termijn toekomst hebben, dan moet er nu al begonnen worden met de wederopbouw. Zodat het land economisch kan overleven, maar ook in menselijke zin, humanitair kan overleven. Dat er dus een land is om letterlijk in te kunnen leven. En ik heb hier nou, de meest fantastische projecten gezien op het gebied van landbouw, op het gebied van de wederopbouw. Gewoon woonhuizen voor mensen die in sommige plekken in Oekraïne, waar alle huizen weg zijn, waar nu de Nederlanders bezig zijn om die huizen weer op te bouwen. Tot en met dat hele belangrijke stuk van de energie-infrastructuur, dat hier in Oekraïne natuurlijk massaal gebombardeerd is door Rusland en heel veel energievoorzieningen weg zijn. De helft van de energievoorziening zou weg zijn, zei meneer Zelensky al, de president. Wat kan Nederland concreet betekenen? Heeft u een voorbeeld van een bedrijf bijvoorbeeld? Ja, nou, bedrijven kan ik hier niet noemen, maar wat ik wel kan zeggen is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote centrales rond Kiev, daar hebben wij ook de afgelopen jaren al heel veel gedaan, ook op andere plekken in Oekraïne, om te helpen met het wederopbouwen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de gridstructuur, dus dat de plek waar de opgewekte energie het grid op gaat, dat die weer herstelt, want daar zijn vaak aanslagen op gepleegd. En wat Oekraïne heel slim doet, is dat ze een gecentraliseerd elektriciteitssysteem hebben gedecentraliseerd, waardoor Oekraïne minder kwetsbaar is geworden voor die bombardementen, maar natuurlijk nog steeds een heel groot deel van zijn energieproductie kwijt is, van zijn elektriciteitsproductie. U zei het al even, defensie. Volgens mij probeerde u Patriots richting Oekraïne te brengen. Hoe staat het ermee om andere partners te overtuigen? Ze zijn er druk mee bezig. Ik kan inmiddels wel zeggen wat wij gaan leveren. Dat is erg belangrijk. Dat zijn 3 lanceersystemen. 1 radarsysteem. Dat zijn echt, van de kern van een Patriot-systeem, maar dan is het nog niet compleet. Dus we zijn heel druk bezig met andere landen. Ik kan ze niet noemen tot het grond is. Maar heel druk bezig met andere landen om ervoor te zorgen dat het een compleet systeem wordt. Maar die kern, dus die lanceersystemen en dat radarsysteem, zeker dat radarsysteem, is cruciaal. Laatste vraag. Namelijk, deze week is ook belangrijk, niet alleen vanwege de wederopbouw van Oekraïne, maar ook de G7 natuurlijk, maar ook de vredesconferentie in Zwitserland. Zeker. Wat gebeurt daar precies? Wat zijn uw verwachtingen? Ja, dat wordt een belangrijke conferentie waar heel veel landen komen. Echt, ik ga niet uw voorspellingen doen, maar ik hoor echt wel een hele behoorlijke aantallen. Gelukkig uit de hele wereld zullen we aanwezig zijn. Heel veel landen ook op het hoogste niveau, ook in Afrika, wat belangrijk is. Het zal er echt gaan over een aantal heel praktische zaken, humanitair. Maar ook als het gaat om veiligheid, voedselveiligheid, maar ook veiligheid nucleair. Al dat soort zaken zullen aan de orde komen. Moet u nog bij meneer Orbán uit Hongarije op de thee? Dat is niet voorzien. Dank u wel. Dank je wel. Mag ik wel.